65+ sprawia, że moja skóra wciąż jest gładka, jędrna i sprężysta. I więcej mi nic nie trzeba. Polecam. Izabela Trojanowska. Biolik skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 8 czerwca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ministerstwo Zdrowia skróciło odstęp między podaniem pierwszej i drugiej dawki szczepionek przeciw COVID-19. Powstanie nowa uczelnia wyższa kształcąca kadry Ministerstwa Finansów. Przywódczyni białoruskiej opozycji spotkała się w Czechach z prezydentem i premierem. Ministerstwo Zdrowia skróciło odstęp między podaniem pierwszej i drugiej dawki szczepionek przeciw COVID-19. Resort opublikował nowe schematy szczepień. Decyzja została podjęta z uwagi na zbliżające się wakacje oraz zwiększenie dostaw szczepionek, co pozwoli na szybsze zaszczepienie jak największej liczby osób. Rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz dodaje, że od początku lipca będzie można przy drugiej dawce wybrać dowolny punkt szczepienia. Tu bierzemy pod uwagę fakt, że duża część osób będzie już w lipcu na wakacjach, więc nie dość, że skracamy te odstępy pomiędzy pierwszą a drugą dawką, to jeszcze dajemy możliwość wyboru punktu szczepień. Osoby, które już są po pierwszej dawce, mogą, jeżeli istnieje taka możliwość w punkcie szczepień, przełożyć sobie termin na wcześniej. Punkty szczepień już otrzymały informację o skróceniu dostępu czasu między podaniem pierwszej i drugiej dawki szczepionek przeciw COVID-19. W Polsce budowa linii kolejowych jest możliwa z taką samą intensywnością jak budowa autostrad, mówi prezes Centralnego Portu Komunikacyjnego Mikołaj Wild. O tę kwestię był pytany przez posłów Sejmowej Komisji Infrastruktury. Chcieli się dowiedzieć m.in. czy jest możliwa równoległa realizacja prac na wielu liniach. Mikołaj Wild mówi, że znaczenie inwestycji kolejowych w najbliższym czasie będzie rosło. Należy zwrócić uwagę, że z czasem kolej będzie zyskiwała coraz większe pierwszeństwo w inwestycjach w stosunku do rozbudowy dróg, zwłaszcza jeżeli chodzi o środki europejskie. Należy być na to gotowym, jest to naturalny trend, który występuje w całej Europie. Mikołaj Wild dodaje, że CPK jest gotowy realizować inwestycje pierwszych 500 km nowych tras kolejowych do końca 2027 roku. W Polsce powstanie nowa uczelnia wyższa kształcąca kadry resortu finansów. List intencyjny w tej sprawie podpisali ministrowie finansów i edukacji. Powołanie uczelni ma być odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku finansów i podatków. Szef resortu finansów Tadeusz Kościński wyjaśnia, czego będą uczyli się studenci nowej uczelni. Chcemy kształcić w szeroko rozumianym zakresie skarbowości, od prawa podatkowego i jego poszczególnych gałęzi, przez kompetencje społeczne, aż do praktycznej wiedzy, na przykład w zakresie funkcjonalności służb celnych. Ważne jest dla nas, aby absolwenci naszej uczelni posiadali kompetencje cyfrowe i analityczne. Ważną częścią studiów mają być praktyki w jednostkach podległych Ministerstwu Finansów. Przywódczyni białoruskiej opozycji Swietłana Cichanouska spotkała się w trakcie wizyty w Czechach z prezydentem tego kraju Miloszem Zemanem i premierem Andrejem Babiszem. Rozmowy dotyczyły aktualnej sytuacji na Białorusi i możliwości wsparcia ze strony Republiki Czeskiej. Prezydent Milosz Zeman poparł działania Swietłany Cichanouskiej i docenił jej odwagę, przekazał po spotkaniu rzecznik prezydenta Jiří Owczaczek. Dodał, że czeski prezydent życzył białoruskiej opozycji zwycięstwa w walce z ostatnim dyktatorem w Europie. Z przywódczynią białoruskiej opozycji spotkał się także premier Czech Andrej Babiš. Rozmowa dotyczyła m.in. zatrzymania białoruskiego dziennikarza Ramana Pratasiewicza. Rozmawialiśmy także o otwarciu centrum białoruskiego w Pradze dla osób, które musiały uciec z kraju. Dyskutowaliśmy również o uruchomieniu programu wsparcia dla rodzin więźniów politycznych. Przekazała po spotkaniu z premierem Swietłana Cichanouska. Dzisiejszą serię spotkań zakończyły rozmowy z liderami opozycji i przedstawicielami organizacji pozarządowych. Jutro Swietłana Cichanouska zabierze głos podczas posiedzenia czeskiego Senatu. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na wschodzie i południu pochmurno, może spaść deszcz, a lokalnie wystąpią burze. Od 22 stopni na Kaszubach i Suwalszczyźnie, przez 25 w centrum kraju, do 26 w Wielkopolsce, na ziemi lubuskiej i na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Znamy już 10 kandydatów do tytułu Nieprzeciętny 2021 w plebiscycie radiowej Czwórki. Teraz czekamy na Państwa głosy. Zapraszamy na stronę czwórka.polskieradio.pl. Tam poznają Państwo naszych nieprzeciętnych.